Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? In de Fundatie Zwolle, Neo Rauch, die mythe. Een overzicht van Rauchs meest recente schilderijen en de tondi die hij begin jaren 90 maakte. Museumdefundatie.nl. De volledig nieuwe Mazda CX-60 plug-in hybrid is ontworpen volgens eeuwenoude Japanse principes. Krachtig en elegant, technisch perfect, vakmanschap dat je terugziet in elk detail. Ervaar hoe het is om te rijden in een auto waar alles aan klopt. Mazda CX-60. Crafted in Japan. Ook bij Museum de Fundatie, Nieke Koek, gelichaamd. En 251 kunstwerken over klimaatverandering in de Klimaatexpo. Museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. NTR. Als je voor Nederland bent uitgekomen voor het Songfestival, kun je de hele wereld aan. Dus maakte onze gast op nuchtere Noord-Hollandse wijze een nieuwe cd met de meest poëtische en persoonlijke liedjes. Ik besta voor altijd zolang jij aan me denkt. Hier is S10. Kunststof. Uw presentator is Gijs Groenteman. Ja, moet ik nou eigenlijk, ik mag wel S10 zeggen, toch? Ja, gewoon. Zeker. Wat een leuke intro van de show. Ja, vond je het leuk? Ja. Waarom? Weet ik niet, het klonk een beetje als een soort klokhuis tussenstuk. Een klokhuis tussenstuk? Het ging voor mij als een wow. Nou, het is Hoendos die het uitspreekt. Wie hem heeft geschreven deze keer, weet ik eigenlijk niet. Oh, nou. Dit moment, maar je bent er helemaal, verguld mee. Ja, leuk. Ja. En volgens mij zei Soenos dat je de wereld aan kan. Als ja, je leuk. Voor Nederland naar het Songfestival uitgezonden bent geweest, voelt dat ook zo alsof je de wereld aan kan zien? Nee, dat voelt zeker niet zo. Ook niet als je meedoet aan het Songfestival. Nee? En voelt het alsof je de wereld een beetje aan kan? Een aantal dingen wel, ja. Oké. Okay. Ja. Je hebt een aantal dingen heb je goed onder controle. Ja, zeker. Wat voelt zeker op dit moment in je leven? Ik. Wat leg dat eens uit? Gewoon mijn leven, mijn muziek voelt ook zeker. Ja. Het allerzekerst is altijd mijn liedjes. Dat voelt altijd het zekerst. Ik las ergens, volgens mij een interview wat je in de AD had gegeven... dat je zei, voor muziek ben ik nooit bang. Ja. Want dan ging het er geloof ik over of je het niet helemaal gek van de zenuwen werd toen je voor dat songfestival moest optreden, voor die gigantische toneel en al die miljoenen mensen die naar kijken, weet ik veel. En toen zei ik geloof ik van, ik kan altijd naar die muziek, want voor de muziek ben ik nooit bang. Ja. Hoe kan dat zien? Geen idee. Dat is gewoon iets tussen jou en muziek? Ja. Tussen mij en mijn liedjes, denk ik. Ik weet het altijd zeker in het moment. Later misschien niet, maar... En wat weet je zeker? Ik weet altijd zeker hoe een liedje moet klinken. Hoe ik het moet schrijven. Hoe ik het moet uitbrengen. Hoe de cover eruit moet zien. Hoe ik eruit moet zien. Oh ja, dat gaat helemaal tot, zal ik zeggen, het concept van de plaat. Ja, dat weet ik gewoon altijd zeker. Want daar twijfel ik gewoon niet over, want daar is er helemaal geen ruimte voor. Voor twijfel. En is dat dan... je hebt nu op die cd, op de hoes van de cd, heb je een soort doornenkrans op eigenlijk. Van licht. Een lichtgevende doornenkrans. Was dat beeld er ineens voor je? Of heb je daar, is dat een lang denkproces? Nee, we gingen een shoot doen, ongeveer een jaar geleden, in het geheim. Voor de diepte, voor die cover. En toen dachten we, dan doen we gelijk ook allemaal... De diepte allemaal... is het liedje wat je op het Songfestival hebt gebracht. Ja. Ja, en toen deden we ook gelijk een persfotoshoot. En toen wilden we ook alvast covers schieten voor liedjes die er dan later zouden komen met een fotograaf namens Marie. Super efficiënte fotoshoot. Ja, zeker. De hele dag van 10 tot 8 of en je zo. Dacht, en dan meteen gewoon voor alles waar foto's voor nodig zijn, komende 2 jaar ga ik gewoon nieuwe foto's maken. Ja, en met zoiets dan zie ik het en dan weet ik het gewoon gelijk. Want zij had het zijn een soort kerstlichtjes. Ja, iemand had set design van de set design had dan zo'n kroon gemaakt van metaal. Het is van metaal en dan aan elkaar gesoldeerd. Ja. En dat ging ik dan opzetten, dat had ik niet bedacht. Maar we hadden al best wel veel foto's en Vrouwtje, mijn manager, zei steeds... Als die het niet zeker weet, is het het niet. Dus elke keer zei ik, nee, dit is het niet. Nou, ik weet het, ik vind het wel mooi, maar... En toen was er dat beeld met die kroon en dat haar. En toen wist ik het zeker. Zei ik, ja, dit is het. En dat is gewoon een heel sterk gevoel wat je dan hebt. Ja. En Vrouwtje, jouw manager. Ja. Tevens jouw beste vriendin. Die weet dan gewoon van, jongens, wat er ook gebeurt. Stien moet het zeker weten. Ja. En dan kan het, dan is het goed. Ja. En vind je dat eigenlijk een lastige eigenschap van jezelf of een fijne eigenschap van jezelf? Nee, wel fijn, want daardoor is er ook niet zoveel ruimte voor oneindig getwijfel over dingen. Nee, dan kan je gewoon door. Ja. Tegelijkertijd, als het er nog niet is, dan is het er ook nog niet. Dus dan is het ook gewoon, ja, dan moet je door of dan moet je iets anders verzinnen of wat dan ook. Maar dan is het niet zo van, nou, oké, anders settelen we maar voor deze. Ja, nee. Dat zit er bij jou niet in. Nee. En heb je dit hele sterke gevoel over liedjes, albums, hoe dingen eruit moeten zien, hoe ze moeten klinken, hoe ze uitgebracht moeten worden? Heb je dat eigenlijk altijd gehad vanaf het begin, allereerste begin van je muzikale werk? Ja, wat ik wel heel erg heb, is dat ik altijd wel een heel stellig ben geweest in wat ik voor mezelf wilde. En tot nu toe zijn die dingen wel altijd gelukt. Dus dat ik jong was en mijn eerste bijvoorbeeld dan EP uitbracht, toen was ik dan zo 16, 17. Toen wist ik wel eigenlijk al zeker dat het me zou lukken om in Nederland een gewoon een grote artiest te worden. Ja? En elk stapje wat erbij kwam, wat dat bevestigde, moedigde dat ook aan. Ik heb daar niet per se speciaal een soort route voor gewandeld. Zo van, dan moet ik dit en dit en dit doen. Maar ik tekende dan bij een label en zo. Ik weet niet. En op een gegeven moment kwam er dan een keer een boeking en dan kwam er een keer een boeker bij en dan kwam er op een gegeven moment mijn manager bij en dan kwam ik weer met het idee voor een plaat of voor een... En dat is heel organisch. Is dat wel allemaal gelukt, precies zoals ik dat had gedacht. Ja. En zoals je het wilde ook. Maar je had dus al helemaal in het begin, toen je dus nog een tiener was en aan deze reis begon, wist je eigenlijk al van dit gaat ergens naartoe. Dit wordt niet een soort... Ja, want ik had ook geen plan B verder voor mezelf. Nee, precies. Ik had wel, zeg maar, dit ga ik nu doen, ja. En wat was eigenlijk het moment dat je wist dat het muziek moest zijn? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet meer. Wat was het eerste liedje dat je maakte? Weet je dat nog? Ja. Ik maakte eerst altijd thuis bij mijn moeder, schreef ik op de gitaar Engelse liedjes. En toen wist ik dat het niet moest zijn. ben ik dan ook wel weer heel zeker in. Maar je wist misschien wel dat je het nodig had om te oefenen. Ja. Het was niet goed genoeg. Mijn stem en teksten zijn niet interessant als het Engelstalig wordt gezongen. Nee. Dus toen ging ik Nederlands en dat werd voor mij wel alweer interessant. Maar ik kan me gewoon niet zo goed herinneren hoe ik die plaat heb gemaakt. Nee, precies. Maar wat ik wel nog heel goed weet is, of wat ik heel goed van mezelf weet is, ik kan... Ik word gek in, omdat ik heel veel dingen niet kan. Dus op een gegeven moment was ik dan zo dat EP aan het maken, Antipsychotica. Ik weet niet precies meer hoe, maar toen kreeg mijn moeder een nieuwe vriend. En die nieuwe vriend vond dat ik nog een baantje erbij moest nemen. Nou, en na een tijdje vond mijn moeder dat dan ook. En dan moest ik zo een bijbaantje, moest ik zo het ochtendbuffet doen van een hotel. Maar ik werkte bij mijn andere werk altijd maar 3 uur in de week, want dat was voor mij behapbaar. En dat was overzichtelijk. Het mocht ook geen 10 minuten uitlopen, dat wist zij ook. Voor mij was dat echt de max. En daar moest ik zo 8 uur per dag zo en dan zo'n ontbijtbuffet leiden. En zo de tafels heel symmetrisch dekken en de vloer in de was doen. En allemaal dingen tegelijk in mijn eentje. En daardoor wist ik, ik kan dit helemaal niet. Ik kan hem en ook zo... Ja, zo studies die dan mijn vriendinnen wilden gaan doen van school. Ja. Studies. Ik wil helemaal niet studeren of naar een andere school. Dat hoeft allemaal niet. Het is ook misschien het soort in de pas lopen of het soort je schikken in zo'n systeem. Ja. Waarvan je misschien voelde dat dat gewoon niet voor jou was. Nee. Ja. Dus ik ging andere dingen ondernemen. Ja, en dan moest het maar muziek, dan moest het muziek zijn. Ja. Maar dan wist je dus ook wel, mijn getokkel op mijn gitaar met mijn Engelse teksten is gewoon niet goed genoeg. Ja. Dus je hebt ook een hele sterke innerlijke criticus. Ja, dat blijkt, want je weet dus ook altijd meteen wanneer iets goed is, wanneer iets niet goed is. Die zegt van, dit, hier kan je mee doorgaan en dit wordt niks. Ja. Ja, precies. En toen ging je een beetje zo Nederlands zingen en een beetje zo die hip-hop kant op. Beetje rap. Ja, precies. Ja. En toen voelde je, hier kan ik wat mee. Ja, en nou vind die muziek die ik toen heb gemaakt niet om aan te horen. Die luister je zelf ook niet meer, nee, toch? Nee, zeker niet. Maar ik wist wel, het is niet goed, maar ik wist het op dat moment wel zeker. Ja, precies. Je wist wel dat het op weg, dat het zo moest zijn. Op weg naar iets goeds was. Ja. Dat was nog eigenlijk nog niet goed genoeg. Ja. Luister je het niet meer omdat je het te confronterend... Want Steam, wat er met jou is en jouw muziek... is dat het altijd... er zit weinig filter tussen jou, tussen jou en de wereld, zou ik maar zeggen. Ja. Als het op muziek aankomt. Ja. Je hebt het gevoel, we gaan zo meteen liedjes van je nieuwe plaat luisteren... die ik echt prachtig vind. En dan ja, je krijgt de hele Steam uitgeserveerd in die liedjes. Tenminste, dat gevoel heb ik. Ja. En dat is op die oude platen ook zo. En je hebt toen echt ook moeilijke tijden gehad, psychisch moeilijke tijden... Is het zo dat als je dat terughoort, dat het je gewoon te veel terugbrengt naar die tijd? Of vind je het ook gewoon zo niet goed dat je het niet zo goed aan kan horen? Ja, beide. Ik hoef echt niet terug naar die tijd en ik kan het gewoon niet aanhoren. Nee. En of dat nou zit in het gevoelige of in of is het niet goed, dat weet je niet eens. Ja. Maar het is gewoon een onprettige sensatie om het te horen. Ja. Ja. En zoals je zegt, zelf zegt, als jij iets weet dat je het wel of niet wil, dan wil je het ook wel of niet. Ja. Oké, Steen, je nieuwe plaat. Hoe begint een plaat bij jou? Meestal met een concept. Eén concept. Was dat in dit geval ook zo? Nee, hier voor deze plaat heb ik een jaar geen concept of doel gehad. Wat was bij je vorige plaat het concept? Vlinders. Vlinders, ja. Dat is ook die hoes waar je op staat met die soort grote vleugels. Ja. Die van Nike Air Force Ones. Ja, dat wist gemaakt. Ik dan bijvoorbeeld ook op een moment heel zeker. Maar om nou voor heel veel geld van die vleugels te laten maken voor je albumkoffer. En nu vervolgens dan zo'n stel vleugels achter je kast zo te verstoppen. Omdat het zo van ellende uit elkaar valt. Ja. Dat is ook wel weer heel typisch. Ja, maar toch wist je dat op dat moment zeker. Ja. En dan moet het toch gebeuren. En toen moest het wel gebeuren, precies. Ja. Maar met deze plaat had je geen concept. Nee, heel lang niet. En daardoor heb ik ook heel lang heel weinig muziek gemaakt. Dus ik heb denk ik een jaar echt maar een aantal nummers geschreven. Want het was namelijk in maart van het vorige kalenderjaar... Ja. Dat ik Adem je inschreef. En dat was voor mij zo'n klik in het universum van... oh ja, dit is echt het allerbeste wat ik tot nu toe heb gemaakt... En ik voelde ook, dit gaat iets anders met zich meebrengen... dan dat ik tot nu toe heb gedaan. En dat was ook zo, dat was best wel een groot succes. Maar dat was natuurlijk voor mij daarna heel eng... om nog een liedje te schrijven. Want ik durfde dat helemaal niet. Want ik dacht, straks wil iedereen nu de hele tijd dit horen. En dat kan ik helemaal niet de hele tijd maken. Had je met Adem je in eigenlijk het gevoel... dat je toen eigenlijk een soort belofte had ingelost... Dat je dacht, ik ga op een gegeven moment ga ik iets groots doen. En dat dit, zou ik zeggen, de eerste keer was dat echt helemaal... Nee, dat was dat niet. Nee, dat was met Snowsniper bijvoorbeeld, met dat album. Oké. Dat is voor mij, voelt tot nu toe dan zo... Als mijn echte grote succes. Ja, precies. Ja. Maar Adem je in voelde wel als, oh ja, dit nu begint het soort van... zou het een soort mainstream kunnen worden? En dat schrikte mij natuurlijk gelijk heel erg af. Zullen we even een klein stukje Adem je in luisteren? Ja. Als ik verdwaal en er valt niets meer te halen. Vang je me op, zelfs met troosteloze tranen. Je ziet me, je troost me, je viert me, en ik weet niet waarom. Je kiest me, je hoort me, verlies me, en ik weet niet waarom. Hoe jij ruikt. Ik adem je uit. Wat je zegt maakt niks uit. Je ademt me in. Je ademt me uit. Ik zocht al. Geen kind hoort alleen te zijn. Dus mag ik met je mee? Wanneer maakt je dit liedje, Stien? In maart 2021, ja. En waar was dat? Hoe ging dat? Ik was in de studio, ik had een enorme kater en daar schaamde ik me heel erg voor, want Jacqueline Govaerts was er ook. En als Jacqueline Govaerts er is, dan wil je graag je beste bandje voorzetten. Ja, en het was met Leon Palm, mijn producer. Ik had ook nog nooit met hem echt gezeten, volgens mij. Dus ik schaamde mij natuurlijk dat ik daar zo aankwam en dat ik heel erg kater had. Maar ik had die nacht wel heel erg, ik had het gewoon heel leuk met mijn vrienden gehad, dus ja. Toen schreef ik daarover met hun. Ze zeiden, waar wil je over schrijven? Toen zei ik, nou, ik weet niet. Ik heb hele lieve vrienden en daar heb ik wat over geschreven. Dus misschien kunnen we dat op papier zetten. En dat werkte toen. Dat werd zo mooi, zeg maar. Ja. Ik vond het zo vet. Echt bizar. Voor mij om dat liedje te hebben gemaakt. Dat is toch wel magisch, hè, Stien? Ja, dat gewoon, is dat je gewoon zoiets uit jezelf kan laten komen. Ja, dat was bij Adem Je In. Bij sommige liedjes, niet bij allemaal, maar bij sommige liedjes dan is het echt magie als je het hebt gemaakt. Dat je echt denkt, nou, hoe kan dit nou zo? Zat dit in mij? Ja. Begrijp je het ook een beetje, waar dat zit of hoe dat nee. kan? Nee. Nee. Maar je hebt dus wel, ook omdat je zo zeker weet dat de muziek, zo zeker wist dat de muziek het voor jou moest zijn, ook wel weer een soort diep vertrouwen dat jij, als je je best doet, dat het dan uit je komt. Ja. Ja. Het is gewoon iets wat je kan. Ja. Ja. Dus bij Adem Je In had je voor het eerst het gevoel van, oké, ik heb nu een soort hit geschreven, zou ik maar zeggen. Ja. Maar dat was ook meteen angstaanjagend voor je. Ja, want toen waren er natuurlijk al gelijk plannen. Oké, nou, dan moet er nog een andere grote naam op. Nou, en dan dacht ik, ja, oké, weet je wel, want dan was dat dan Frenna. En ik ben natuurlijk heel erg fan van Frenna. Maar toen had hij opgerept en toen vond ik het heel vet. Maar ik vond ook dat het wat ik in eerste instantie had gedaan vetter was. Dus toen moest ik aan Frenna vertellen van, kunnen we misschien het dan later als een remix uitbrengen? Want ik wil toch mijn eigen versie alleen, houden. Ja. Ja. Nou, dat vond hij dan uiteindelijk wel goed. En toen kwam het liedje uit. Maar dat was ook nog grappig, want ik weet nog dat het dan zo echt, nou, dat die stream zo in die eerste week totaal helemaal door het dak of zo waren gegaan. Echt, ja. Voor mijn doen zo. Ja. Ja, en dat ik echt zo tegen vrouwtje zei, is dit het als je een hit hebt? Zodat je echt denkt van, nou, er is helemaal niks anders dan eerst. Soort van. Oh, dat is grappig. Ja, je dacht, nu heb ik een hit, maar eigenlijk is het alles nog toch hetzelfde. Ja, precies hetzelfde als daarvoor. Dus, nou, toen hebben we daar ook alweer om gegicheld. Zeiden ze, nou, gaan we gewoon door met het leven. En toen, maar toen dat dus zo'n succes was geworden. Ook alweer goed om gewoon door te gaan met het leven. Zeker, we hoeven niet elke dag bij stil te staan, nee, dat ik een hit heb. Nee. Dat leek ons ook wel lekker. Ja, is ook alweer beter. Ja, ja, genoeg gevierd, weet je wel. Nee, maar toen ging ik met bijvoorbeeld Sim Veen weer in de studio. Ja. En Sam, dat is mijn beste vriend, Sim Veen. En ja, daar werk ik ook al 6 jaar mee. Maar toen dacht ik de hele tijd, wil jij ook dat wij een hit maken? Of dan ging ik weer met Leon Palm in de studio. Dacht, ja, jij wilt weer een soort Adem Je In maken. Ja. En dan had ik dus een liedje gemaakt. Je krijgt dan een soort hyperbewustzijn van, ja, en dan ik ben Estine en ik moet nu weer een hit maken. Ja, absoluut. Ja. Dat had ik echt heel erg. En toen had ik ook dat liedje uiteindelijk dus na lang vechten toch op de plaat gekomen, Hoor Je Mij, gemaakt. Ja. In dezelfde periode als Adem Je In, voordat het uit was. Ja. En toen wilde ik echt per se niet dat liedje uitbrengen. Want ik dacht, ik hoef dat niet. Ik hoef niet nog een keer naar de radio en ik hoef niet nog een keer, ik weet het niet. Dat vond ik gewoon dan niet vet of zo. Oké, dus je had een hit gemaakt. Vervolgens voelde je de druk van, oh god, nu moet ik weer mijn hit maken. Toen had je Hoor Je Mij gemaakt, wat ook een heel aanstekelijk en fantastisch nummer is. Maar toen, want dat staat op je nieuwe plaat ook. Ja. Maar toen had je ineens heel sterk het gevoel, ik wil hier dus niet weer dan datzelfde mee doen. Nee, en ik vond het dan echt te smakeloos van mezelf als ik dan nog een keer zo'n soort liedje of zo. Ik dacht, dat kan niet. En ja, iedereen wilde dat. Maar Hoor Je Mij is een heel ander liedje. Absoluut, ja, zeker. Maar ik dacht, ik ga nu niet de hele tijd hetzelfde doen of zo. Want dan kom ik in zo'n soort, ja, soort sleur terecht dat mensen alleen nog maar komen voor die gitaarliedjes of zo. Ja, zo. Ja. Of die soort radioliedjes. Dat vond ik, het is wel echt een radioliedje. Daar wilde ik echt mijn vingers niet aan branden, dacht ik. Ja. Maar goed, toen dus dat jaar, ja, had ik geen album, maar ik had ook echt geen inspiratie, want het was wel ook nog steeds corona. En ik had gewoon een hele leuke relatie, maar ik schrijf nooit over de liefde. Dus, want dat vind ik een super saai onderwerp. Echt, ik heb het idee dat je aanhoudend over de liefde schrijft. Maar goed. Mijn intentie is, of het verhaal van mij is nooit naar een jongen een liedje. Nee, oké. Okay. Heel zelden. Oké. Okay. Maar nooit een persoon. Oké. Okay. Zo'n jongen. Oké. Okay. Dus dat toen verveelde ik me gewoon. Toen was het leven gewoon wel heel leuk hoor. Maar ik had gewoon niks voor mijn gevoel om over te schrijven. Dus toen was ik totaal vastgelopen. En ben ik ook 2 weken naar Stockholm gegaan. En heb ik echt 2 liedjes gemaakt. En we hebben elke dag in de studio. En ik vond het super erg. En toen kwam ik met het idee dat ik wilde meegaan doen aan het Songfestival. En toen dacht ik al... Ook dat zag al, je als een soort breekijzer om jezelf weer aan de gang te krijgen. Ja, en ook om even een schop onder mijn eigen reet te douwen. Want voor mij was corona, dat was gewoon heel erg saai als je artiest bent. Want je mag niet optreden, je groeit ook niet, je kan wel een liedje uitbrengen, maar... Ja, je gooit het eigenlijk in een soort zwart gat. Dus ik dacht, hoe ga ik dat nu doen? Want straks gaat het op een dag weer open. Dan ben ik helemaal niet meer relevant. En ik heb zelf nu ook niet echt de drang om iets te doen of een album te maken of zo. Toen dacht ik, nou, dan ga ik ook wel mee naar het Songfestival. En toen ging ik gewoon met die commissie, had ik gewoon met mijn platenlabel een gesprek geregeld. En toen kwam dat eigenlijk in een stroomversnelling. Want precies. Maar dat was dus eigenlijk om je eigen writersblok op te heffen. Ja. Om weer even wat te doen. En om gewoon even soort goed te worden en te even trainen, iets totaal iets anders mee te maken. Ja, een soort shock to the system. Ja, eventjes. Eigenlijk wel. En dat lukte toen verrassend goed. Heeft dat zo gewerkt? Ja, absoluut. Het was voor jou een hele goede break van je eigen lamlendigheid eigenlijk. Zeker, ja. Ja, het was echt niet saai heel lang. Hoe kijk je daarop terug op dat hele avontuur? Ja, ik kijk er wel goed op terug, maar ik vond het heeft me ook wel. Het was wel heel hectisch. Ja. Heel druk. Ja. Vooral in Turijn. Dat die 2 weken. Ja. Heel veel mensen zie je natuurlijk alleen 1 keer op de televisie voor zo'n finale. En als je dan echt fan bent, dan kijk je misschien ook nog de halve finale. Maar voor die 6 minuten tv die jij dan eigenlijk hebt verzorgd. Ja, is het wel 2 weken lang gekkenhuis aan je hoofd. Ja, echt 24/7. Dus. Maar ik vond Italië wel echt een superleuk land om in mee te doen. Want ik hou heel erg van Italianen en van Italië en van het eten en van die cultuur. Dus dat vond ik eigenlijk heel erg leuk. Dus daar heb ik nu heb ik voor altijd wel een soort hele leuke verbintenis met Italië. Ja, en het was dus wel echt de meest extreme, maar tegelijkertijd ook nuttige manier om dus gewoon uit je gedraal te komen. Ja, want ik moest heel hard werken. Echt heel hard. Heel veel zingen, bijna elke dag repeteren. Ik moest heel gedisciplineerd daar zijn. Mediteren voor de show begint altijd 1 uur. En ik had daar hele heftige routines bedacht. Ja. Om te regelen dat het goed zou komen als ik op het podium stond. Ja, precies. Maar ondertussen werd ik ook van alle kanten... Want je bent onzeker altijd over jezelf als optredend artiest, hè? Ja. Inmiddels niet meer zo misschien, ja, maar dat minder, is wel altijd een ding dat je denkt... Ja, best wel. Ja. Ja. Maar je had dus allemaal routines voor jezelf gemaakt om te weten... als het moet, dan ga ik knallen. Ja, ondertussen wordt de studio hier verbouwd. Moet het nieuws voorgelezen worden. Okay. En Jelle Visser zoekt een goede stoel om op te gaan zitten. Ja. Heerlijk. Ja. Nou, maar je had allemaal routines voor jezelf om te weten. Dan ben je helemaal klaar. Ja, dan als hoef het ik nergens gebeuren aan te denken. Ik heb letterlijk een. Als ik op het podium ging staan, keek ik 1 keer naar mijn voeten. Keek ik 1 keer naar het plafond. Keek ik naar de patroontjes die ik zag. Ja. Keek ik naar de camera. Dacht ik, waar is de camera? En dan denk ik gewoon letterlijk een. Dan ging de gitaar aan. Dan denk ik nog 1 keer zo. En dan zet ik een film aan in mijn hoofd. En dan begon het. Ja, en dan begon het, ja. En ik werd niet afgeleid. Die film werd in één keer afgespeeld in mijn hoofd. Ja. En die werd niet onderbroken. Dat had ik zo met Wouter en Wende ook. Had ik dat zo gemediteerd en getraind. Want als er dus ruimte kwam voor een gedachte... Ja. Dan ging het fout. Je was een soort robot eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. Ja. En dat is echt heel heftig om te zijn. Want je bent natuurlijk... Je hebt ook zenuwen. Je hebt ook... Ik had dan niet eens heel erg zenuwen of zo. Ik dacht... Maar ik had wel dan... Was het klaar en dan maar dat was is eigenlijk raar om te merken dat je jezelf in zo'n toestand kan brengen dat je eigenlijk volstrekt geen mechanisch zoiets gevoeligs kan doen. Ja. Als dat liedje brengen, want je zag er allerminst uit als een robot. Je zag eruit heel erg als een mens van vlees en bloed. Ja, want ik ging dus ook in mijn gedachten naar een verhaal wat ik had gemaakt. Verfilmd. Ja. Ja. Namelijk mijn leven. Die ik gewoon kon kijken en dat voor me kon zien. Terwijl je dat liedje zong? Ja. Ja. Maar dat kon, zou ik maar zeggen, op commando? Als nee, je niet op commando. Daar moest ik heel lang voor mediteren. Oké, moest je heel lang voor mediteren? Ja, precies. Maar als je dan eenmaal in die zone zat... dan was niks meer wat jou daaruit kon halen. Ja, wel. Maar dan moest ik echt zorgen dat niet gebeurde. Oké. Want er gebeurde natuurlijk... 100.000 dingen daar in precies. dat stadion, wat je natuurlijk valt er wel. Iets om, ja, of... en iedereen raakt je aan en op een gegeven moment moet je alleen naar het podium. Nou, dat is ook de hel. Dat kan ik wel zeggen, dat is echt de hel. Want er staat, zij hebben allemaal deals met de grootste bedrijven als TikTok en die en die. En dan mogen de beroemdste TikTokkers nog even een rondleiding in je backstage voor de halve finale. En nou, je bent daar echt, iedereen wil. Nou, op seconden voordat je het podium op staat, beginnen mensen je nog aan te raken, je succes te wensen, foto's van je te maken. Maar... in die zone blijven. Ja, dat was echt een dingetje. Ja. We gaan zo meteen praten over hoe het daarna verder ging. Maar nu eerst het nieuws met Jelle Visser. NPO Radio 1. Maar ze heeft het hartstikke goed gedaan, toch? Dat wou ik er even gezegd hebben. Een klimaatactivist die donderdag zijn hoofd vastplakte aan het schilderij Meisje met de Parel is veroordeeld tot 2 maanden celstraf, waarvan 1 maand voorwaardelijk. Een andere activist die het incident filmde kreeg dezelfde straf. De eis van het OM was 4 maanden. In Egypte zijn tientallen mensen gearresteerd in de aanloop naar de klimaattop in Sharm el-Sheikh. Dat meldt een Egyptische mensenrechtenorganisatie. Die top begint zondag. De arrestanten zouden de klimaattop willen aangrijpen om te demonstreren tegen het Egyptische regime. De uitspraak van de Raad van State over stikstofuitstoot bij bouwprojecten is een tegenvaller, zegt het kabinet. Volgens minister De Jonge wordt bouwen bij natuurgebieden hierdoor een stuk ingewikkelder. En Polen gaat een hek van ruim 200 kilometer neerzetten langs de grens met Kaliningrad. Dat is Russisch grondgebied. Volgens Warschau is Rusland van plan migranten via Kaliningrad naar Polen te sturen. Kunststof. Ja, dankjewel Jelle Visser. En ik zit hier nog steeds met Estien. Ook wel Stien den Hollander. Ook wel Stien. Maar je artiestennaam is Estien. Ja. Geschreven als een S en een 10. En we hadden het net over je fantastische optreden tijdens het Songfestival. En hoe je daarop geconcentreerd. Maar we hadden het daarvoor over hoe je eigenlijk dat optreden had aangegrepen om je coronalethargie te doorbreken. En eigenlijk je writersblok weer weg te halen. En dat is gelukt, want je hebt nu een fantastische nieuwe plaat uitgebracht. Ik zal voor altijd bestaan zolang... Ja, sorry, zolang... Ik besta voor altijd zolang jij aan me denkt. Ja, ja, dat is hem. Oké. Okay. Wat gebeurde er vervolgens na het Songfestival? Hoe is het op gang gekomen? Nou, ik had al wat dingetjes, demootjes, dingetjes op een gegeven moment liggen, want ik was vlak voor het Songfestival 2 keer een week alleen naar Stockholm gegaan om met een producer te schrijven. Hij zou de muziek maken, ik zou schrijven, die ik eerder had ontmoet in Stockholm. Want ik mocht hem heel erg en hij was heel goed. En toen ik met hem ging werken, kwam ik erachter dat hij niet verstaat wat ik schrijf. Waardoor ik mijn writersblok los kon laten. Want kijk, hij verstaat toch niet wat ik zeg. Dus ik kan alles zeggen wat ik wil. Hij weet toch niet hoe hits klinken in Nederland. Hij weet helemaal niet wat er speelt. Hij weet helemaal niet wie ik ben. En hoe dat allemaal uitziet, dat landschap hier. Dus... Nee, en wat adem je in precies allemaal precies. betekent. Dus dat was eigenlijk perfect. En toen, wat goed zeg. Ja, en toen heb ik daar eigenlijk in die 2 weken dat ik daar was... eigenlijk gedacht een afalbum te hebben geschreven. Die eerst 10 heette. En dan had ik dan zo'n geheime link op SoundCloud. En ik had zelf ook veel geproduceerd en gitaar gespeeld. En dan had ik echt zo'n hele mail naar iedereen. Oké, mijn album is af, maar luister hem eerst even heel goed. En ik wil even geen kritiek of zo, want ik heb er heel veel... Ik sta er heel erg achter. Nou, uiteindelijk is er misschien 1 of 2 liedjes van dat hele album op dit daadwerkelijke album. Maar er is dus een soort heel geheim... Ja, album van jou, wat album, nog ergens ja, wat gewoon... via een geheime link op SoundCloud te vinden is. Ja, klopt. En, oh mijn god. Die is toen... Prince-achtig. Een beetje, ja. Maar die is toen... dat is toen de deur uitgevlogen, want... toen ging ik dus weer met Sam in de studio na het Songfestival. Ja. Met Sim Veen en ook met Leon Palme. En ja, dat ging eigenlijk gelijk weer heel lekker of zo. Toen had ik eigenlijk wel weer van alles te vertellen. En mijn relatie was ook uit. En, dat is ook altijd dat goed. Was ook, nou, het was een hele leuke relatie, maar dat het uit was, was wel goed voor mij. En toen... Wat voor relatie was het? Ja, het was gewoon heel gezellig en liefdevol. Maar toch was het goed voor jou dat het voorbij was? Ja, want ik moet gewoon alleen zijn. Is dat echt waar? Ja, dat denk ik wel. Om dit te kunnen doen. Wat ik nu even aan het doen ben. Dus het Songfestival, daar moest ik echt alleen voor zijn. Om die focus te hebben. Ja, en ook om zo'n plaat te maken moet je misschien ook alleen zijn. Ja, eigenlijk wel. Het liefst wel. Ik moet wel wat meemaken, dus ik zorg wel voor een beetje reuring hier en daar. Maar ik kan zit beter... Er nou in soms een zinnetje over dat alleen zijn? Er zit zo'n heel goed zinnetje over alleen zijn. Dan zullen we gewoon soms even draaien? Ja, is goed. Laten we soms draaien. Was ik mijn sleutels maar vergeten, dan kon ik bellen dat ik kom. Je vraagt me, heb je al gegeten? En ik lieg, ik zit best wel vol. Thank you. Ja, deze vind ik echt inderdaad het einde van dit liedje. Ja. Vind ik echt heel erg leuk. Of leuk geschreven, want... Je zou dus dan weer denken dat dit een liefdesliedje is voor een jongen misschien? Dat zou je denken, ja. Nou, dit liedje is dus... bij jou onder de dekens. Ja, nou, dit gaat dus over bijvoorbeeld mijn beste vriendin Vrouwtje. Ja. En Wen en Wouter, daar zit ook echt... Ik heb ook gelijk gezegd, dit is voor jullie. Want het gaat heel erg over... volwassenen, zeg maar. Die worden natuurlijk eigenlijk ook nooit volwassen. Maar als er iemand volwassen is, dan voel je toch wat sneller een bepaald soort... geborgenheid of zo, omdat zij het vaak dan al weten. Ja. Maar bijvoorbeeld een volwassen iemand is denk ik net zo bang voor spoken als een kind. Maar iemand die volwassen is, net als bijvoorbeeld dan moet ik ook echt denken aan mijn moeder of zo vroeger als wij bang waren. En dan weet ik zeker dat ze ook bang was, maar dan zeg je niet dat maar je zie bang je bent. Zie jezelf echt nog niet als een volwassene? Steve. Jawel, dat ook wel. Wel, toch? Ook wel, ja. Ja. Maar dat vind ik leuk daaraan. En ook aan eenzaamheid. Het is gewoon goed. Ja, mijn eenzaamheid is ook fijn soms. Dat was die zin ja. waar ik naar zocht. Ja. Toen ik vroeg over alleen zijn. Ik vind het juist maar fijn om eenzaam. Ik vind het helemaal niet erg om eenzaam te zijn. Of tenminste tot op een bepaalde hoogte. Maar daarom ga ik ook bijvoorbeeld dan alleen zo bijvoorbeeld naar Stockholm. En binnenkort ga ik ook alleen naar Amerika. Ik ga ook altijd alleen op vakantie eigenlijk. Want ik kan dan... ineens even heel goed de dingen overzien en nadenken. Nou, dat is een fantastisch... zou ik zeggen, een heel groot goed om dat te hebben. Dat je goed alleen kan zijn. Want dan zit je altijd goed. Ja. Maar ik vind het wel best wel ver gaan... dat je zegt, om zoiets te doen als het Songfestival... of ook voor zo'n plaat maken... moet ik eigenlijk alleen zijn? Kan ik geen relatie hebben? Dat wil zeggen dat het best wel een... ja, aangezien de muziek toch ook je leven is... best ook wel een offer wat je daarvoor moet brengen. Ja, vind ik niet, want het is voor... vooral in deze relatie moest ik altijd heel erg veel aan hem denken. En dat vroeg hij niet, maar dat was gewoon zo. Ik dacht gewoon de hele tijd, wat ben jij aan het doen? Wat ga je doen? Met wie ben je? Hoe laat zien wij elkaar dan? En ja, dat kost mij gewoon te veel ruimte. En dat lukte me niet om uit te zetten. En sinds ik dus weer alleen ben... is wat bij mij ook is, ik vind het leven eigenlijk al heel erg leuk, gewoon zo of zo. Ja, zonder dat je het hoeft te denken, en wat is hij aan het doen? Ja, en als ik dan weer een relatie zou krijgen, dan zou ik gewoon wel echt iemand moeten vinden. En ben je daar, heb je er een gebroken hart van gehad, dat je het met hem uitmaakte? Nee, ook meer tijdens echt. De relatie van dat verdriet, dat ik het daar zo moeilijk mee had. Fascinerend. Dus maar eigenlijk niet. Vanwege jouw enorme liefde voor hem... Dus hij was niet naar tegen je, hij was niet lelijk tegen je. Nee. Het was juist een warme, liefdevolle relatie. Ja, het relatie. Was superleuk. Maar dat was gewoon te groot in jouw leven. Ja. Dat was verdrietig voor hem ook, hè? Heel erg, ja. Ik denk dat hij daar wel veel verdriet van heeft gehad. Zeker omdat je mijn kop natuurlijk overal de hele tijd moet zien. Ja, zeker. En wat een kop. Zullen we ook nog even luisteren naar Nooit meer spijt? Dat is je liedje met Vrouwtje, leuk. Toch? Ja. En dat is dus niet Vrouwtje, je beste vriendin en je manager, Vrouwtje. Maar Vrouwtje de zangeres. Maar Vrouwtje de zangeres, die ook onder de hoede van Vrouwtje, jouw beste vriendin en jouw manager is. En ook een goede vriendin is van en ons. En ook een hele goede vriendin van jullie. En het is een geweldig nummer. We gaan het even luisteren. Ben ik niet veel thuis. Ik ben op zoek naar iets. Ik wil iets meer geluid. En ik ontvlucht niks. Eerder vier ik dat wat er nog niet was, dat nu hier is. Wat als het nooit meer weggaat? Onthoud mijn stem dan goed. Wat als het nooit meer weggaat? Ben ik veel sneller dan ik denk? Dat ik douche en dan aan niks denk. Zo lijkt het leven lang niet zo lang als eerst. Ik ben nu even lang niet zo bang, maar beheers nu meer van wat ik denk, wat ik voel en ik leer nu. Houden van mag ook zonder. sneller dan ik denk. Zo oud als zij. Vertel eens over dit liedje, Stien. Dit liedje heeft Vrouwtje een opzetje van gemaakt in de studio met Leon Palmer, producer. Ja. En toen had Leon, zij zou daar niks mee doen. Dus toen had Leon gezegd, hey, wil je dit misschien afmaken? Ik vind het gewoon een heel vet liedje. En jij kan er ook wat mee proberen. Dus toen had ik dat gedaan. En toen zei zij eigenlijk, ah, nou, dan wil ik ook wel erop blijven. Dus toen zijn we er samen omgebleven. En een duetje van gemaakt. Een leuk duet van gemaakt. Ja, en ik maak graag met haar duetten, want dat is ook gewoon veel gelliger. Als je op festivals en zo staat, kan je het gewoon samen doen. Ja, dus en ideaal. Ja, we beleven altijd veel avonturen als we samen zijn. Dus daarom vind ik dat ook eigenlijk wel leuk. Wat voor soort avonturen? Ja, wij zijn natuurlijk daar op die. Ja, wij zijn allebei 21. En wij hebben allebei nog nooit een soort uitgaansperiode of wat dan ook meegemaakt. Omdat toen de lockdown begon, waren we allebei nog 12. Dus wij komen op die festivals, maar wij mogen ook overal altijd backstage komen. En we zijn bijvoorbeeld naar Lowlands met z'n tweeën ook gegaan. Dat was voor ons allebei de eerste keer. En ja, we hebben gewoon hele leuke mensen ook waarmee we dan altijd zijn. En dan gaan we naar die concerten kijken. Of we gaan lekker uit met elkaar. En daar maak je gewoon heel wat mee. Dus dat is gewoon superleuk. Wat goed zeg. En zorgt Vrouwtje, jullie manager Vrouwtje, al een beetje voor jullie ook? Ja, maar we kunnen ook wel goed voor onszelf zorgen. Oké, en zeggen ze nooit van meiden, doen we een beetje rustig aan? Of nee, want zo is erg. Nee, en zo erg zijn wij zo ook bond niet. Maken jullie nee, we dit maken niet. Het niet zo bond. En waarom vind je dit een goed nummer? Ja, ik vind het beschrijft wel gewoon heel erg ons leven op dit moment. Het is best wel vieren, vrolijk en vieren. Vieren en dat wat er nog niet was, er nu wel is. Ja. Ik weet niet of ik dit weer helemaal goed citeer. Ja. Ja. En dat gevoel heb je nu ook heel erg. Ja. Kwam er eigenlijk gaandeweg, toen je die plaat aan het maken was, kwam er nou een concept uiteindelijk? Ja, de rode draad van de titels die ik steeds had, was dus heel erg dat het hoopvol was, de liedjes. En dat het iets was wat hoe leg ik dat nou uit? Dat het op een soort magische wijze zo iemand aantikt in een moment van zijn of haar leven en daar dan heel erg aanwezig is. Dus betekenisvol zijn terwijl ik nog er ben, zeg maar. Ja, dat moest die plaats zijn voor jou. Ja, zeg maar, dus je wist, betekenisvol. Je voelde heel erg dat die liedjes die je maakte, dat die betekenis moesten hebben voor mensen. Ja, dat uiteindelijk. Kijk, in de eerste instantie maak ik ze dan voor mezelf. Maar het moet wel ergens een betekenis hebben bij mensen, dat het ze raakt of dat het ergens binnenkomt. Maar ook hoe ik zelf op dit moment heel erg in het leven sta, dat ik graag betekenisvol wil zijn voor de mensen om me heen of zo. En toen kwam op een random dag, op een random moment in de studio, terwijl ik Jupiter schreef. Ja. Ook of Zondagskind, een van die twee, kwam toen ineens die zin. Het maakt verder allemaal niet uit, want ik besta voor altijd zolang jij me denkt. Je zit in Zondagskind. Ja, en in Jupiter ook. Allebei zit erin, oké. Ik weet even niet meer wat de volgorde precies was, maar en dat was voor mij heel allesomvattend voor wat die plaat was. En ook heel erg van wat het nu is of zo. Dat die, wat mijn leven nu is of en zo. En waarom denk je dat je zo sterk het gevoel had dat je betekenisvol moet zijn? Nou, het is niet iets waar ik. Ik word niet wakker met de gedachte, ik wil graag betekenisvol zijn. Nee, dat snap zijn. Ik. Maar toen je dus heel diep in, want ik neem aan dat je zo'n concept van zo'n plaat, dat het eigenlijk ontstaat omdat je zo'n heel diep in je eigen gevoel gaat. En op een gegeven moment dan begrijpt wat de essentie is van wat je op dat moment uit wil dragen, de wereld in wil sturen. En ik snap dat je niet elke dag denkt, nu wil ik betekenisvol zijn. Maar toch, toen je daar eenmaal diep in zat in dat proces en dacht, wat wil ik maken? En dacht je, het moet nu iets zijn wat betekenis heeft voor mensen. Niet zomaar alleen ja, maar een beetje magisch in mezelf krijgen. Ja, precies. Ja. Ja, nou ja, vandaar dat dat beeld van jouzelf met die doornenkant natuurlijk ook bij je aansloeg. Ik denk het, ja. Ja. Ik had Zondagskind nog klaargezet, omdat het omdat ik dat zelf zo mooi vond. Maar we hebben ook Eenzame Hoogte. Dat was nog jouw verzoek. Oh ja. Welke wil je? Eenzame Hoogte? Oké, dat was jouw keuze, dus dat heb je recht op. Ik loop altijd met een engel aan mijn zijde. En een duivel die dingen naar mij roept. Soms word ik gek van alle twijfel. Nou, het vechten maakt mij moe. Er brandt geen licht in het raam. Ik zoek mijn sleutels. Het spoor naar morgen vervolg ik op de tast. Of staat het al geschreven in de sterren aan de hemel? Net als de initialen op mijn graf. Op eenzame hoogte. De wind in mijn rug. Ik mag voor altijd blijven dromen. Ik kom nooit meer terug. Druk mijn lippen in mijn kussen. Schreeuw de longen uit mijn lijf. Tijd kust mijn voorhoofd. Vervloek me tegelijk. Ik laat me vallen in de handen van de tijd. En in het donker schijnt er ergens een lichtje. En ook al raak ik de draad steeds weer kwijt. De uitkomst is het punt om te beginnen. Ik heb een wens, maar die is nog niet uitgekomen. Tot die tijd hou ik mijn dromen voor mezelf. Niet zonder schade uit mijn huid gekropen. Gisteren leek vandaag nog zo ver weg. Op eenzame hoogte. De wind in mij. Mag voor altijd blijven dromen. Ik kom nooit meer terug. Druk mijn lippen in mijn kussen. Schreeuw de longen uit mijn lijf. Tijd kust mijn voorhoofd. En vervloek me tegelijk. Eenzame hoogte. Op eenzame hoogte. Op eenzame hoogte. De wind in mijn rug. Ja, Eenzame Hoogte van S10, van haar plaat Ik Besta Voor Altijd Zolang Jij Aan Me Denkt. Die nu op alle mogelijke platforms te beluisteren is. Kan je hem ook op vinyl kopen, bijvoorbeeld? Ja, je kan hem kopen, maar hij komt dan wel pas in maart. Als je hem op vinyl wil hebben, kan je hem nu kopen, maar dan komt hij pas in maart. Ja, maar ik heb wel een soort grote idee dat ik bij concerten of zo dan zo'n signeerdag wil houden. Dus misschien als je hem koopt, dan kan misschien je hem een in-store. Een in-store geven. Ja, en dan... Ja. Dus je kan hem wel kopen. Dan ga je plaatsen in maart. Ja. En dan ga je ook toeren in maart. Of in april? Nee, in april. Sta ik in de AVAS Live. In de AVAS Live. Ja. En dan? Daarna toe ja, door dan het land? Hoop ik dat de allergrootste festivalpodia mij neerzet op een goede spot. Want je wil festivals doen? Ja. Heb je zin in? Ja. Ja. Nou, Stien, het is een fantastische plaat. Ik heb er echt van genoten. Ik ga nog heel vaak draaien. Dank je wel. Ik ben heel benieuwd. Heb je nu al een beeld van wat je... Of is je beeld nu gewoon AVAS Live, toeren en dat? Of heb je... Ben je alweer met je volgende plaat bezig? Nee, nu nog niet. Ik heb het ook aankomende maanden heel erg druk. Snap ik. Dus ik ga daar later over nadenken. Maar ik heb vandaag de setlist gemaakt met mijn band voor een show van 3 kwartier. Ja. En dat heeft mij heel erg. Dat heeft mij heel erg hyped. Dus ik heb daar gaat nu mijn focus even. En daar heb je super veel zin in. Ja. Super. Nou, voor je neus ligt een tegel. Ja. Nou, je vroeg aan mij van mag ik het meteen al beschrijven aan het begin van de uitzending. Nou, dan ben ik altijd heel streng en dat mag absoluut niet. Nee. Maar nu is het moment aangekomen dat je het moet beschrijven. Ik ben inderdaad wel veranderd van idee. Zie je wel? Ja. Het wordt ik besta voor altijd zolang jij me denkt. Nou, meid, heel goed. Zet gewoon je albumtitel op die tegel. Ja. Kun je uitbommen? Heel verstandig. En ik vind het ook wel heel leuk dat je daar dan ook weer zo resoluut in bent. Oh, is het ook jouw handschrift op die... Oh, wat goed. Je hebt dit hoekige handschrift, is van jou. En waarom heb je verzonnen om nu toch voor deze regel te gaan? Ja, dat vond ik ineens wel vet of zo op een tegeltje. En wat had je eerst bedacht? De titel van een liedje met Moula B, De Ergste Dag, gaat ooit weer voorbij. Dat ook was de een eerste. Heel mooi ook liedje. Een tegeltje. En ook een heel mooi tegeltje. Ja, ja Stien, jij denkt en je praat en je zingt gewoon in tegeltjes. Dat is gewoon jouw speciale kwaliteit. Ik dank je heel hartelijk voor je komst. Dank je wel. Ik hoop dat je een fantastisch jaar tegemoet gaat. Dank je wel. En dat we elkaar dan volgende keer weer spreken. Hoop ik ook. De bus met Waldy van Genen staat in Dordrecht, dus blijf even luisteren. Dank u wel, Stien. Morgen is er voetbal op NPO Radio 1. En maandag zijn we weer met staatssecretaris voor cultuur en media, Kunay Oesloe. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Unox heeft iets lekkers. Unox goed gevuld. Een, goed gevulde soep. Zeg maar gerust. Kom vol groenten en peulvruchten. Zoals rode linzen, kikkererwten of kidneybonen. Zo heb je met één kom een heerlijke maaltijd. Dat kan alleen maar Unox zijn. Stel, je komt op een dag toch wel heel erg moeilijk uit die luie stoel. Op zo'n moment dat jij jezelf tegenkomt, is het fijn dat je Vegro weet te vinden. Zodat we samen op zoek kunnen naar een oplossing. Vegro, de zorgwinkel van Nederland. Wat wil je voor je 125ste verjaardag? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de levensverwachting. Hoe wij met zo'n onderwerp omgaan, heeft invloed op de financiële toekomst van miljoenen mensen. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Nu heel veel voordeel op alle sta-op stoelen. Kom proef zitten bij Vegro. De volledig nieuwe Mazda CX-60 plug-in hybrid is ontworpen volgens eeuwenoude Japanse principes. Krachtig en elegant. Technisch perfect. Vakmanschap dat je terugziet in elk detail. Ervaar hoe het is om te rijden in een auto waar alles aan klopt. Mazda CX-60. Crafted in Japan. Wat als je als ondernemer helemaal klaar zit voor een belangrijke videocall met je notitieboek, check, pen, check, cappuccino, check, dit keer wel een broek aan, check, en je wifi, check, ineens begint te haperen? Niet check. Ook dit gewoon bij Ziggo Zakelijk. Een business crew waar één service expert je persoonlijk helpt tot het is opgelost. Kijk op ziggo.nl/zakelijk. Enjoy it all. NPO Radio 1. 8 uur.